อนนี้มีสายของน้องแตงไทยรออยู่นะครับและน้องแตงไทยในปัจจุบันนี้อายุ27ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของผมหน้าม้านะครับและมันเกี่ยวข้องอะไรกับความสยองขวัญเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันดีกว่าครับสวัสดีครับแตงไทย สวัสดีค่ะ นะเมื่อวานไม่ทันกันขอโทษด้วยนะ ไม่เป็นไรค่ะ นะครับผมแตงไทยตอนนี้อยู่ที่จังหวัดไหนครับเนี่ย ตอนนี้อยู่จังหวัดตรังค่ะ อยู่จังหวัดตรังแล้วติดตามฟังเดอะช็อคยังไงครับ ไลฟ์สดใน YouTube บ้างแต่ว่าส่วนมากฟังแห้งมากกว่าค่ะ หรอฮะที่ตรังเนี่ยฟังเดอะช็อคได้นะ ค่ะ วิลล่าเรดิโอ99เมกะเฮิรตซ์เคยฟังไหมครับ เคยฟังค่ะแต่ว่า มันไม่ค่อยสะดวกแบบมันมีเทคโนโลยีอะไรมากกว่าก็เลย อ๋อสะดวกฟังผ่านทางนี้มากกว่าเห็นหน้าคนจัดด้วยเจอคุยกับเพื่อนๆด้วยเนาะ ใช่ค่ะ แล้วตอนนี้แตงไทยฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับ ตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะหลับกันหมดแล้ว ดูหลับกันหมดแล้วนะได้ครับงั้นพี่เก่งรบกวนเวลาสักนิดนึงแล้วกันนะ ค่ะ ได้ครับแตงไทยเรื่องนี้ย้อนกลับมา5ปีแล้วเหตุการณ์ไปเกิดขึ้นไกลมากเลยหลายพันไมล์มากที่ประเทศออสเตรเลียไปทำอะไรครับตอนนั้นอ่ะ คือพี่สาวแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ อือฮึ แล้วก็ทีนี้ก็เลยแต่งมีลูกอยู่หนึ่งคนตอนนั้นลูกสาวอายุประมาณ4ขวบค่ะ อืม แล้วก็พี่สาวเพิ่งจะคลอดลูกแล้วก็แบบน้องเพิ่งจะได้แบบประมาณ 5-6 เดือนนะคะ ครับ ก็เลยย้ายไปออสเตรเลียให้ลูกได้อยู่กับได้เป็นเพื่อนกับลูกของพี่สาวอะค่ะได้โตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนแตงก็ได้ไปอยู่ที่นู่นด้วยในช่วงที่ลูกกำลังปรับตัวค่ะ อืม ใช่ก็เลยได้อยู่ที่นู่นมา6เดือนค่ะ ครับ แล้วทีนี้ก็มีแม่มีพี่สาวแล้วก็มีลูกติดของแฟนพี่สาว2คนค่ะ อือฮ ึแล้วก็เล่าเลยนะคะ ครับผม แล้วก็มีอยู่วันนึงก็คือเราตกลงกันว่าแบบหน้าช่วงซัมเมอร์อะไรประมาณนี้ค่ะอยากจะไปแบบเที่ยวที่มันแบบเป็นบ้านพักตากอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดกันไปคิดมาแล้วก็แฟนพี่สาวบอกว่าอ๋อเขามีเพื่อนอยู่คนนึงเขามีบ้านพักตากอากาศค่ะแล้วก็เขาไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นแล้วเพราะว่าเขาย้ายไปอยู่เมืองอื่นแล้วค่ะแล้วทีแล้วก็โอเคตกลงไปบ้านนี้กันค่ะแล้วก็ไปซึ่งไปกันเยอะมากค่ะประมาณแบบเยอะมากเลยใช่ค่ะ 10คนได้ไหม เกินค่ะ โอ้โหโอ้ แต่เป็นบ้านพักแค่หลังเดียวโอเคค่ะมีลูกติดของพี่สาว2คนคนหนึ่งอายุ10ขวบอีกคนหนึ่งอายุ12ขวบค่ะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนของลูกติดพี่สาวไปด้วยซึ่งเป็นแบบเด็กอายุประมาณ10ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ประมาณเป็นเด็กผู้ชายหมดเลยประมาณ 6-7 คนค่ะแล้วก็มีแม่มีหลายคนมากเราขับรถจากเพิร์ทจากเมืองเพิร์ทอันนี้ไม่ได้เกิดที่เมืองเพิร์ทนะคะ คือ บอกได้เนาะ บอกได้ครับบอกได้บอกเมืองได้เลยครับ ค่ะเราขับรถจากเมืองเพิร์ทจำเมืองไม่ได้ค่ะว่าไปเมืองอะไรแต่ขับรถประมาณ2ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะไปบ้านพักตากอากาศหลังนี้พอเราขับรถมาถึงปุ๊บมันจะเป็นอธิบายลักษณะบ้านก่อนนะคะมันจะเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านไม้แต่เป็นบ้านไม้ที่สวยมากเลยค่ะชั้นเดียวแต่มี3ห้องนอนแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะมี3ห้องนอนแล้วก็ห้องโถงแบบใหญ่แต่ว่ามันจะมีเครื่องปรับอากาศอยู่แค่ตัวเดียวซึ่งมันจะติดอยู่ตรงห้องรับแขกอะค่ะ ครับ เป็นตัวใหญ่แล้วก็ตอนกลางคืนอะคือต้องเปิดประตูห้องนอนทั้ง3ห้องนอนเพื่อจะให้อากาศมันแบบให้แอร์มันเข้าถึงอะค่ะมันแชร์ลูกติดของพี่สาว2คนเขาจะนอนตรงห้องรับแขกค่ะเขาจะมีแบบที่นอนปิกนิกไปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กผู้ชายเขาจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบบ เรื่องที่นอนเท่าไหร่ ใช่ค่ะเขาก็แบบสนุกเล่นอะไรกันอย่างนี้มากกว่าเขายังไม่ค่อยโฟกัสกันเรื่องที่นอนที่นอนห้องแรกฝั่งซ้ายมือคือแตงนอนกับลูกสาวตอนนั้นลูกสาวอายุประมาณ4ขวบนอนด้วยกันห้องนึงแล้วก็แม่นอนกับหลานซึ่งหลานอายุ 5-6 เดือนค่ะห้องนึงแล้วก็มีพี่สาวแฟนพี่สาวนอนอีกห้องนึง ครับ แล้วก็ห้องรับแขกก็เป็นเด็กๆนอนค่ะ อืม แต่ว่าช่วงแรกแบบความรู้สึกแรกที่แบบเห็นบ้านหลังนี้เลยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยค่ะรู้สึกแบบคือบ้านมันเย็นนะคะแต่มันรู้สึกแบบอึดอัด อ ะมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อะค่ะแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะเป็นคนแบบมีเซนส์อ่อนๆด้วยค่ะ ซึ่งผิดกับภาพแรกที่เราเห็นถึงความสวยงามของมัน ใช่ค่ะ อืมใช่แล้วก็ครับ แล้วก็แต่บ้านอะมันเป็นแบบลมพัดโกกดีมากเลยนะคะแต่รู้สึกอึดอัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรู้สึกอึดอัดโอเคพอถึงเสร็จปุ๊บก็เอาขนของลงจัดห้องคนนู้นนอนอย่างนี้คนนี้นอนอย่างนู้นพอเสร็จปุ๊บเด็กๆก็ออกไปเล่นใช่ไหมคะ ครับ เล่นกันตรงตามหาดอะไรอย่างนี้แล้วก็พอตกเย็นปุ๊บก็ทำกับข้าวกินกันพอตอนกลางคืนด้วยความที่แบบเด็กๆ เขาเล่นกันเหนื่อยมากเขาก็เลยนอนเร็วแล้วเราเลยก็เลยต้องแบบนอนเร็วด้วยเพราะว่าเด็กจะนอนแบบห้องโถงอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ถ้าเราแบบว่ายังเปิดไฟอยู่หรืออะไรอย่างงี้จะแบบว่ากลัวจะไปรบกวนเขาอะไรตกคืนแรกไม่มีอะไรค่ะมีความรู้สึกแค่แบบว่าเหมือนมีคนมอง เหมือนมี คนมองแล้วแต่แบบพอจะเคลิ้มจะเคลิ้มมันก็แบบรู้สึกเหมือนมีคนมองก็เลยลืมตาแบบเพราะว่าประตูมันต้องเปิดทิ้งไว้ค่ะพี่เก่งจำได้ไหมแล้วก็นึกว่าเด็กเขาแบบตื่นมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรก็เสียงเงียบผ่านไปคืนแรกไม่มีอะไรพอคืนที่สองปุ๊บแตงก็คือเตียงในห้องของแตงอะมันเป็นเตียงเล็กๆสองเตียงเหมือนเป็นเตียงคู่อะค่ะ คร ับ ก็ให้ลูกสาวนอนเตียงนึงแล้วก็แตงก็นอนอีกเตียงนึงแล้วแม่จะเอาหลานมานอนข้างล่างเพราะว่าเด็กแบบ 5-6 เดือนกลัวจะกิ้งตกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทีนี้แม่ก็เลยต้องลงมานอนแบบที่นอนข้างล่างฟูกข้างล่างกับหลานนะคะ คร ับ โอเคแล้วก็ทีนี้จังหวะที่แบบกำลังเคลิ้มกำลังหลับเลยค่ะวันนั้นเพราะเหนื่อยมากเหมือนรู้สึกว่าแบบมีคนมองอีกแล้วอะ เ หม ือ นมีคนมองอีกแล้วค่ะ ไอ้การมองของความรู้สึกนั้นรู้ไหมว่าเขามองไปตรงไหนของห้อง รู้ค่ะรู้แล้วก็รู้แบบว่าเขายืนตรงไหนหรือท่าไหนที่เขามองรู้อย่างนี้เลยค่ะแต่ไม่เห็นเป็นตัวใช่ค่ะพอแบบผมรู้สึกว่าเหมือนเราพอเราลืมตาเฉงอไปดูตรงประตูก็แบบเหมือนฟุบเข้าไปอย่างนี้ค่ะช่วงนั้นครั้งแรกที่เห็นแบบเลือนๆลางๆโอเคแล้วก็นึกว่าแบบไม่มีอะไรหรอกมั้งเพราะว่าก็นึกว่าเด็กแบบเล่นการตรงห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเด็กๆเขาแบบจะพูดจะหยอกจะคุยอะไรกันของเขาอะ คร ับ แล้วก็ล้มตัวลงแล้วก็นอนอีกพอจะหลับเคลิ้มๆจะหลับอีกทีนี้ได้ยินแบบเสียงแบบหัวเราะแล้วก็แบบเหมือนวิ่งผ่านประตูแบบวิ่งผ่านประตูอะค่ะแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับหยอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับวิ่งหยอกแล้วก็เสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นเสียงของแบบเหมือนจะเป็นเด็กผู้หญิงให้น้ำหนักไปที่เด็กผู้หญิงมากกว่าค่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มแบบเฮ้ยอะไรวะก็เลยชะเง้อไปมองอีกว่าเด็กมันตื่นมาเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยทีนี้ก็เลยลุกขึ้นมาดูเลยค่ะเพราะว ่ าถ้าชะเง้ออย่างเดียวมันจะมองไม่เห็นแต่แบบเด็กหลับสนิทกันไปหมดแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็เลยแบบเขาพอเด็กวิ่งผ่านไปปุ๊บก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วตอนนั้นเริ่มนอนไม่ได้แล้วตอนแรกจะแบบว่าอุ้มลูกไปนอนห้องแม ่ ซึ่งแม่นอนอยู่กับหลานแต่ก็แบบว่าเก่งเหมือนกับลูกหลับอยู่แล้วก็ไม่อยากจะแบบว่า ไม่อยากจะอุ้มออกไปเน า ะ ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยแบบไม่เป็นไรก็นอนแล้วกันเขาก็นอนกันหมดแล้วมั้งสงสัยเพราะว่าแบบเขาก็ปิดไฟแบบมืดหมดทั้งบ้านเลยค่ะจะมีแต่แสงแบบแสงของดวงจันทร์นะคะตอนนั้นช่วงนั้นแบบมันดวงจันทร์เต็มดวงมาก เดือนหงายเลย จะเป็นนะใช่ค่ะมันมีแสงส่องเข้ามาซึ่งแสงนะคะกูผมว่าแล้วก็ทีเนี้ยไออะไรก็ไม่รู้ที่หัวเราะหรือวิ่งผ่านไปผ่านมาเข้ามาอยู่ในห้องนั้นแล้วค่ะตอนนี้ เข้ามาในห้องที่เรานอนแล้วนะ เข้ามาในห้องที่เรานอนแล้วค่ะตอนนั้นคือแตงกำลังจะหลับมันจะได้ยินในช่วงที่แบบเรากำลังเคลิ้มๆอ่ะเหมือนเขาไม่อยากให้เราหลับหรือว่าแบบ เฮ้ยเล่นกันก่อนอะไรประมาณนี้ ค่อยๆแย่เรื่อย ๆใช่ค่ะค่อยๆแย่เรื่อยๆแล้วก็ทีนี้ช่วงนี้คือช่วงพีคที่สุดเลย คือ แบบเราเคลิ้มเคลิ้มจะแบบเรารู้ว่าเขาอยู่ในห้องเพราะอะไรรู้ไหมคะ ครับ เพราะเขาแบบมานั่งคุกเข่าแบบนั่งแบบเอาหน้าก้มแล้วก็แบบเหมือนคนแบบว่ากำลังนั่งร้องไห้อะค่ะแต่ว่าไม่ได้ร้องไห้นะแต่แบบนั่งคุกเข่าอ่ะแล้วก็เอาหน้ามันแนบกับเข่าตัวเองอะค่ะในห้องพักเองแล้วก็ได้ยินเสียงนี้ค่ะ ค เดี๋ยวจะพยายามทำให้เหมือน อ ได้ยินแบบ twinkle twinkle พี่เก่งก็ได้ยินเป็นนี้ไหมคะ อุ้ยคนลุก มันเหมือนกับมันเป็นเหมือนเพลงที่แบบ เพลงกล่อมเด็กอะ ใช่ที่แบบใช่ใช่แต่เสียงเขาจะแบบทำไม่เหมือนนะเสียงก็แผลบแบบจริงก็จริงก็ยังไม่ทันลิตเทิลสตาร์เลยค่ะแต่วิ่งไปห้องแม่ก่อนเลยแต่จะก่อนที่จะวิ่งคือแบบว่าประมาณแบบเสี้ยววินาทีที่เราคือเขาวันนั่งอยู่ตรงหัวมุมที่เป็นแบบตู้แล้วก็นั่งข้างๆเราด้านซ้ายเราหันไปเสี้ยววินาทีหนึ่งเรารู้ว่าแบบว่ารูปลักษณะหน้าตาแต่ว่าเขาอะแต่เราไม่ได้เห็นเป็นตัวนะเราเห็นเป็นแบบคือมีความรู้สึกว่าเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ผมยาวแล้วก็ไว้ผมหน้าม้าแล้วเราก็แบบโหไม่ไหวแล้วทิ้งลูกไว้ในห้องกับพี่เก่ง เออโอ้โหใช่ไหม ตอนนั้นคือช็อกแบบมันช็อกอะมันไม่มีคือต้องวิ่งไปหาใครสักคนก่อนในตอนนั้นอะวิ่งไปหาแม่ซึ่งแม่ก็แบบนอนหันหลังให้ประตูค่ะนอนข้างล่างหันหลังให้ประตูหลานก็กำลังหลับสบายเลย คร ับแล้วก็ไปแบบพอเราวิ่งไปถึงแบบวิ่งวิ่งด้วยปลายเท้าอ่ะพี่เก่ง ดูแบบวิ่งแบบย่องๆนะตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กกลัวคนได้ยินด้วยอ่ะ ใช่ค่ะกลัวคนได้ยินกลัวแบบอกเขาตื่นกลัวเขาแบบเว้ยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้เด็กตื่นสะกิดแม่ข้างหลัง ครับ แม่สะดุ้งแบบเหมือนคนยังไม่ได้หลับอะค่ะถ้าคนหลับจะแบบไม่สะดุ้งพี่เก่งได้บอกไหม นึกออก แล้วก็บอกแม่ว่าแม่ผีหลอก อย่างนี้เลยค่ะบอกแม่ผีหลอกพี่เก่งรู้ไหมแม่บอกว่าอะไร ว่าอะไรครับ แม่ก็โดนเหมือนกัน อ๋อเหรอเดี๋ยวเฮ้ยแม่ก็โดนแล้วแม่โดนอะไรผีหลอกอะไรยังไงเออ ใช่ค่ะคือตอนนั้นเราไม่ได้คุยเรื่องหนูไม่ได้ถามแม่เลยว่าแม่โดนหลอกยังไงรู้แต่ว่าแบบแม่คืนนี้ลูกคงนอนกับน้องสองคนไม่ได้อะลูกขอนอนกับแม่ได้ไหมแบบ ครับ แม่ก็บอกว่าเอาแล้วน้องอยู่ไหนคือลูกสาวชื่อคิมแล้วน้องคิมอยู่ไหน อ ยู่ในห้องลูกตัวลูกทิ้งน้องไว ้ ทีนี้หนูก็เลยแบบแม่เดินไปที่ห้องลูกเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหม ครับ เอาน้องมานอนที่นี่คือนอนได้กัน4 คนก็มีหลานมีแม่มีหนูแล้วก็มีลูกของหนูใช่ไหมคะก็2 คนก็จับมือเดินกลับไปที่ห้องของหนูพอช่วยตัวลูกได้ก็แบบว่าเหมือนเดิมเขาวิ่งย่องย่องย่องย่องย่องแล้วก็กลับเข้าห้องแม่ไปทีนี้ปิดประตูเลยค่ะปิดประตูไม่สนแล้วจะร้อนไม่ร้อน ครับ แล้วทีนี้ก็แบบนอนจังหวะที่นอนยังไม่จบนะคะพี่เก่งพอนอนเสร็จปุ๊บพอเราก็แบบประมาณสัก20 นาทีได้หลังจากที่แบบว่าย้ายห้องมาแล้วก็ได้ยินเสียงแบบข้างหูพี่เก่งอย่างเงี้ยค่ะ เหรอ ใช่ค่ะเหมือนกับว่าเขาพอใจที่เราทำให้เราแบบกลัว อ ๋ อ ใช่มาเป็นช่วงๆแบบประมาณ 2-3 ครั้งอะค่ะ คร ับ จนหนูอะต้องแบบลูกอะนอนริมแล้วหนูก็นอนติดกับแม่แล้วก็หลานใช่พอเสร็จคืนนี้ผ่านไปปุ๊บก็เลยมาแบบแม่อยากรู้มากเลยอยากจะถามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าไม่ไหวจริงๆไม่อยากรับรู้อะไรตอนนั้นแล้วก็ทีนี้แม่บอกว่าแม่โดนอะไรเพราะวันแม่สำเนียงไปแม่ว่า พูดได้เลยพูดได้เลยพูดได้เลย แม่นั้นนอนหันหลังอยู่นั่นแหละแม่แล้วทีนี้มีคนมาสะกิดแม่เหมือนที่ลูกมาสะกิดแม่นั่นแหละแม่ก็เลยตกใจแม่บอกเนี้ยค่ะแม่ก็เลยสะดุ้งแม่ก็ตกใจนึกว่าแม่รู้แล้วว่ามันต้องแม่ต้องโดนผีหลอกแน่ๆเลยแต่แม่ไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนูก็เลยบอกว่าแม่มั่นใจนะแม่มั่นใจนะว่าแม่โดนผีหลอกจริงๆพอรู้อ่ะมั่นใจมาก อ่าฮะ ท ทีนี้ก็เลยตกลงกันสองคนโอเคเดี๋ยวไปถามพี่สาว ครับ หรือถ้าพี่สาวแบบไม่รู้เดี๋ยวจะไปถามแฟนของพี่สาวเพราะว่าเขาต้องรู ้ อะไรสักอย่างกับบ้านหลังนี้แน่นอน ครับ แล้วทำไมเจ้าของเดิมเขาไม่อยู่บ้านหลังนี้คือบ้านสวยมากค่ะเป็นบ้านพักตากอากาศ คือเปิดประตูก็ทะเลแล้วอะ โอ้แล้วยังไงเพราะอะไรทำไมเจ้าของถึงทิ้งบ้านไปวะ คือหนูโกรธมากหลังจากที่หนูรู้เรื่องทั้งหมดแล้ว ทำไมครับยังไงฮะมันมีเหตุ การณ์เขารู้แฟนพี่สาวเขารู้อยู่คนเดียวว่าบ้านหลังนี้มีอะไร ยังไงมันมีอะไร คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ ครับ อายุประมาณหนูจำไม่ได้อะแต่ประมาณ 7-8 ขวบนะคะไม่รู้7หรือ8ขวบเนี่ยคือ คือน้องเขาป่วยอะค่ะ อ ่ าฮะ เขาป่วยเป็นลูคีเมียแล้วเขาก็เสียชีวิตคือแบบป่วยแล้วก็แบบว่าพ่อแม่เขาแบบถอดใจแล้วก็แบบไม่รักษาแล้วไม่ให้คีโมไม่ให้อะไรนะเพราะแบบ สงสารลูกเนาะ ค่ะเขาบอกว่าให้คีโมแล้วทรมานนะคะ ครับ ก็แบบก็อยู่ด้วยกันกับลูกจนแบบลูกก็เลยเสียในบ้าน เศร้า เสียในห้องค่ะใช่จริงๆก็สงสารเหมือนกันแต่แบบไม่ไหวแล้วเสียชีวิตแล้วเด็กเสียในห้องของที่แต่งอยู่ อ๋อเหรอ ใช่หนูก็เลยโดนหนักเลยอ่ะแล้วก็ห้องที่แม่นอนอ่ะเป็นห้องที่พ่อกับแม่ของเขานอนแล้วห้องพี่สาวกับห้องของพี่สาวกับแฟนที่นอนด้วยกันนะคะ ครับ ก็เป็นห้องแบบว่างแล้วทีเนี้ยยังมีอีกเรื่องนึงค่ะพี่เก่งก็เลยถามว่าแต่ว่าคนที่ป่วยเป็นลูคีเมียเขาไม่มีผมนะยิ่งให้คีโมด้วยไม่มีผมไม่ใช่หรอ ใช่ใช ่ซึ่งหนูก็เลยบอกแฟนกับพี่สาวว่าแต่ว่าที่เห็นนะคือน้องผมยาวมากเลยนะแล้วก็รู้ด้วยว่าไว้ผมหน้ามาแน่นอนเพราะผมเขาแบบมาปิดตรงนี้ค่ะตอนที่หนูหันไปเสี้ยววินาทีนี้แล้วทีเนี้ยแฟนพี่สาวบอกว่าน้องเขาอ่ะชอบใส่วิก อ๋อคือน้องเขาผมยาวก็คือใส่วิกปิดผมปิดอาการผมลูกตัวเองไว้ ใช่คือแบบเหมือนกับเราเข้าใจอะว่าแบบเด็กไม่มีผมแล้วเห็นคนอื่นมีผมแล้วพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเอ็นดูสงสารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเขาจะมีแบบวิกหลายแบบมากค่ะจะมีผมสั้นผมยาวอะไรเงี้ยแล้วแต่น้องแต่ว่าน้องเขาจะชอบวิกหน้าม้าผมยาววิกนี้มากเขาจะใส่แม้กระทั่งเวลาเขานอนเลยค่ะ ครับ แล้วทีนี้หนูก็เลยแบบ you know about this ไหมหนูก็เลยถามว่าแล้วรู้ใช่ไหมว่าหนูถามแฟนพี่สาวว่ารู้ใช่ไหมว่ามันเป็นอย่างเงี้ยว่าบ้านนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าYeah, I know. เขาบอกอย่างเงี้ยแล้วเขาหน้าตายมากเลยอ่ะพี่เองเขาบอกใช่เขารู้แต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบ ไม่ได้กลัว ไม่กลัวคือเป็นคนไม่กลัวรู้ว่ามีแต่ไม่กลัวไม่กลัวไม่สนใจไม่อะไรคือเวลาเขานอนเขาจะนอนหลับแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยอะค่ะหนูก็เลยโกรธเขามากเลยว่าแบบว่าทำไมไม่บอก โอ้เอาจริงถ้าบอกอะทุกคนก็คงไม่กล้านอน ซึ่ง เอาพูดตรงๆนั่นคือความคิดว่าเขาคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกเพราะน้องคงอาจจะเสียชีวิตมานานอาจจะหลายปีอยู่ก็คงคิดว่าวิญญาณไม่น่าจะยังคงอยู่ที่นั่น ไม่ค่ะยังไม่ถึงปีเลย เขาหรอ ใช่ค่ะ ไม่ถึงปีด้วย ไม่ถึงปีแล้วบ้านเขายังใหม่ยังเหมือนรู้สึกแบบมีคนจะมาทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าบ้านมันอยู่ติดทะเลถ้าไม่มีคนทำความสะอาดแค่ไม่กี่วันก็ฝุ่นมีฝุ่นแล้วนะหนูว่าเหมือนมีคนแบบเหมือนมีญาติเขาหรือเขาจ้างใครมาดูแลบ้านอะไรสักอย่างตอนไปนอนก็ไม่มีฝุ่นแล้วก็ผ้าปูอะไรก็เรียบร้อยดีมาก ครับนะเออโอ้รุ่นนี้ฟังแล้วแบบเอาพูดตรงแล้วเศร้าด้วยนะหลอนด้วยนะถ้าเจออย่างแตงไทยนี่โอ้โหพี่แบบไม่รู้ดิพี่มันรู้ยังไง เพราะว่าเอาจริงๆนะลูกสาวพี่ก็อายุประมาณนี้นะครับ 7-8 ขวบเหมือนกันโอ้พอนึกถึงผ้าแล้วไม่รู้จะยังไงเลยนะโอเค หนูก็มีลูกสาวเงี้ยหนูก็รู้แบบโอ้โหหนูรู้แบบสงสารเด็กมากเลยสงสารพ่อกับแม่เขามากกว่าหนูว่า สงสารเด็กสงสารพ่อกับแม่สงสารทุกคนแล้วครับนะฮะเข้าใจอารมณ์เลยขนาดวันนี้พี่ไปเดินห้างลูกสาวพี่ล้มใส่บันไดเลื่อนอ่ะโอ้โหนะแข้งถลอกหมดพี่ยังแบบโอ้โหน้ำตาไหลเลยอ่ะคือ ท ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะฮะก ับ เหตุการณ์ที่ไปเจอมา ค่ะคร ั้ งแรกเลยค่ะ ครั้งแรกถ้าบอกถ้าพูดแบบนี้แสดงมันก็ต้องมีประสบการณ์อื่นๆด้วย มีค่ะเคยโทรมาเล่าแล้วครั้งหนึ่งค่ะ ครั้งนั้นโทรมาเล่ากับใครครับแตงไทย จำไม่ได้แล้วค่ะพี่เก่ง โอ้จำไม่ได้แล้วนะฮะโอเคไว้คราวหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวมีประสบการณ์อะไรแบบนี้อีกก็นะฝากประสบการณ์มาได้เหมือนเดิมนะแตงไทยนะ ได้ค่ะ ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะสำหรับเรื่องนี้นะ ค่ะ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ครับ สวัสดีค่ะ ครับ สวัสดีค่ะ นะครับแบงค์มาว่าถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องราวเกิดขึ้นที่พัทยาเลยเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะตอนนั้นไปทำอะไรอยู่ที่นั่นล่ะครับ อ๋อตอนนั้นผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นครับคือไปเที่ยวครับผมแล้วก็เปิดกิจการอยู่ที่วิภาวดีครับตอนนั้นเปิดร้านผ้าอยู ่ครับ แล้วก็ถึงวันเทศกาลคือเป็นวันไฮอะไรครับที่คนพัทยาเขาเรียกกันก็หลังจากปิดร้านช่วงวันนั้นผมก็ตีรถไปพัทยาเนี่ยประมาณช่วงบ่ายสาม ครับ ถึงนู่นก็เหมือนจะเย็นแล้วด้วยครับก ็ ประมาณห้าหกโมงก็พอถึงนั่นแล้วก็พยายามจะหาห้องพัก ครับ พอจะหาห้องพักเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนช่วงนั้นคือมันเป็นวันไฮหรือหน้าไฮเนี่ยคือไปหาห้องพักก็ไม่ค่อยมีห้องพักให้เราเช่าไม่มีแต่จองแล้วก็ถ้าเป็นที่มันไม่ติดวิวหน่อยก็เต็มอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมช่วงนั้นนะครับก็เลยขี่รถหาจนถึงประมาณสองทุ่ม ครับ กับแฟนก็เลยไปหานั่งถามวินมอเตอร์ไซค์ว่าพอจะมีห้องให้พักก่อนไหมเพราะตอนนี้มันก็ดึกแล้วเขาก็เลยบอกว่ามีอยู่ที่นึง ครับ อยู่ทางไปนาเกลือ ครับ เป็นอพาร์ตเมนต์ธรรมดาครับผม บ แต่ผมไม่ขอพูดชื่อแล้วกันนะคร ับ ก็คือแต่คนที่เขาเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์น่ะเขาขายอาหารตามสั่งอยู ่ ผมก็เลยเข้าไปครับจอดรถเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินเข้าไปหาเขาก็บอกว่าเรียกเขาว่าป้าครับผมป้าพอจะมีห้องพักให้ผมพักไหมครับกับแฟนเขาบอกว่ามันไม่มีแบบเป็นพักครั้งคืนหรอกนะมันมีแต่รายวันอะไรเงี้ยเป็นห้องที่ ก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสก็พักรายวันนั่นแหละครับ ใช่ครับแต่ว่ามันต่างจากเซอร์วิสพักรายวันอย่างหนึ่งครับ คือ มันเหมือนเป็นเป็นห้องที่เขาเอาไว้ผู้หญิงที่เขาทำงานกลางคืนนะครับเขามาเปิดชั่วคราวกับต่างชาติ ก็เลย บอกเขาว่าผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วเพราะหามาก็นี่มันก็ดึกแล้วด้วยนะครับก็ผมขอพักครั้งคืนได้ไหมเพราะว่าจะคิดเท่าไหร่ผมก็ยอมครับเขาก็บอกว่างั้นก็พักได้นะแล้วก็คุณแจไปก็เลยจ่ายตังค์ด้วยความว่าเราเหนื่อยกับการปิดร้านด้วย ครับ ก็กำลังจะพักที่นี่แล้วก็รีบขึ้นไปเอากระเป๋าขึ้นไปครับพอขึ้นไปผมก็ไขประตูเข้าไปเขาบอกอยู่ตรงบันไดพอดีเลยชั้นสองตึกเนี่ยสภาพตึกเนี่ยมันเก่ามากเลยครับมันเหมือนคล้ายๆเป็นตึกที่เปิดใช้งานมานานแล้ว ครับ ก็เลยมีสภาพเก่าขนาดราวลงบันไดก็จะเป็นขนุนสนิ ม นะครับเก่าก็ตู้ห้องเนี่ยจะอยู่ตรงบันไดนะครับพอผมขึ้นไปปุ๊บหิ้วกระเป๋าแฟนก็เดินตามหลังนะครับก็ไขกุญแจเข้าไปแล้วก็เปิดประตูเข้าไปครับผลปรากฏว่าผมเข้าไปแล้วเนี่ยพี่ผมผิดสังเกตอย่างหนึ่งคือเราเข้ามาผิดห้องหรือเปล่าเนี่ย ทำไมอ่ะมันยังไง คือของมันอยู่ครบหมดเลยครับ เหรอของคือครบคือไงฮะทีวี คือมันมีทีวีตู้เย็นเนี่ยมันเป็นปกติแล้วครับพี่ที่มันต้องมีแต่อันนี้มันเป็นเหมือนคนที่เขาไปเช่าห้องในราคาที่ถูกๆอ่ะเหมือนซื้ออุปกรณ์ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเองอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนผมไขประตูเข้าไปเนี่ยเหมือนผมเข้าห้องคนอื่นอ่ะผมก็เลยไปบอกแฟนผมว่าให้เดินไปบอกเจ้าของห้อง ครับ เขาว่าเข้าผิดห้องให้กุญแจผมมาผิดห้องหรือเปล่าเนี่ยเขาก็แบบว่าเหมือนเขาก็ไม่ยอมขึ้นมาเลยนะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกถูกแล้วห้องนั้นแหละถูกแล้วเขาบอกงี้เขาบอกอย่าเรื่องมากเลย โอ้โห ผมก็เลยบอกว่า ผมก็เลยบอกว่างั้นก็ไม่เป็นไรห้องนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแต่ที่ผมมีความรู้สึกคือมันจะมีเตียงนะครับมีตู้เสื้อผ้าม ี โต๊ะเครื่องแป้งมีเสื่อน้ำมันด้วยนะพี ่ เสื่อน้ำมันปูพื้นนะครับ ครับ ที่คนเช่าห้องเลยค่ะถูกๆที่เขาเช่ากันนะครับก็โต๊ะเครื่องแป้งก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบประกอบเอาอะแล้วก็ตู้ก็จะเป็นตู้ไม ้ครับ แล้วก็มีลวดมัดไว้ผ้าปูนี่ก็จะเป็นผ้าปูน่าจะเป็นลายการ์ตูนอะไรสักอย่างครับหมอนข้างมีสองใบหมอนสองใบเหมือนเป็นห้องที่เขาอยู่ประจำอ่ะพี่ผมและตัวแอร์เองเนี่ยก็เป็นแอร์ที่เป็นแอร์ตัวใหญ่แอร์เก่าครับแอร์เก่าแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยโหพี่ห้องน้ำมันเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเขาทาสีใหม ่ เขาทาสีใหม่อะไรใหม่ก็แล้วก็ไม่เอะใจอะไรมากมายแล้วก็ห้องนี้ใช่ไหมแล้วก็เลยวางกระเป๋าด้วยความเหนื่อยความขับรถกลับมาถึงวิทยากว่าจะหัดได้ห้องก็เหนื่อยก็เลยนอนทิ้งตัวลงนอนกับแฟนนะครับพอรุ่งเช้าเมื่อวันคืนแรกไม่มีอะไรนะครับ คร ับ ปกติก็รุ่งเช้ามาก็ลงมาข้างล่างก็มากินข้าวทานข้าวปกตินะครับแล้วก็แฟนนี่ก็เลยบอกผมว่าเขาต้องไปหาญาตินะครับที่พัทยาใต ้ เพราะตอนนี้ผมอยู่พัทยาเหนือนะเขาจะกลับประมาณไม่น่าจะเกิน5 ทุ่มหรอกแบงค์โอเคไหมก็เลยบอกโอเคครับก็อยู่ได้เราอยู่ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี ้แฟนมีญาติอยู่ที่นู่นด้วย ใช่ครับมีญาติอยู่แถวพัทยาใต้ก็เลยผมก็เลยอยู่ห้องคนเดียวอะแต่ว่าผมไม่ได้อยู่แล้วพอช่วงค่ำๆเลยผมก็ลงมาข้างล่างมานั่งกินร้านนั่งชิวๆหน่อยคือเป็นมีเหล้าขายมีขายแต่ว่าผมก็ไม่ได้กินเหล้าในจำนวนมากนะครับกินหนึ่งกระป๋องเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วก็รู้สึกเพลียก็ขึ้นไปนอนครับแต่ผมนอนเนี่ยผมก็จะนอนลักษณะเป็นคนนอนคว่ำหน้าแล้วก็ตะแคงหน้าไปทางห้องน้ำนะครับเพราะว่าห้องนี้มันลักษณะคือเปิดประตูเข้ามาเนี่ยมันจะตรงกับห้องน้ำเลยเป็นห้องน้ำเลยผมแล้วก็พอเดินเลยห้องน้ำไปมันก็จะเป็นเตียงใช่ไหมพี ่ เป็นเตียงข้างๆอีกฝั่งนู้นก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตรงเท้าก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งครับพี่ครับแป้งกับหวีอ่ะยังมีอยู่เลยครับลิปสติกมันเป็นลิปสติกเหมือนลิปสติกราคาไม่แพงเท่าไหร่เป็นลิปสติกที่คนต่างจังหวัดเขาใส ่ครับ ประมาณ 3-4 แท่งเหมือนทาไว้แล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่เอะใจครับเขาบอกว่าเป็นห้องอยู่ชั่วคราวอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจอย่างนั้นแล้วตรงการพักก็ไม่ว่ากันก็เลยนอนเผลอหลับไปช่วงนึงตื่นมาก็ได้ยินเสียงประตูครับประตูน่าจะเคาะมาประมาณ2ครั้งดังป๊อกป๊อกป๊อกเอ้ย2ครั้งประมาณ2ครั้งครับแล้วก็บิดลูกบิดเข้ามา คร ับ ได้ยินเสียงฝีเท้านะครับก็คือเหมือนผมก็คือครึ่งหลับครึ่งตื่นนึกออกครับคือด้วยความเหนื่อยแล้วก็ตาเนี่ยจะเห็นหูจะฟังคือได้ยินหมดแต่ว่าเราเหนื่อยเราคิดว่าเราเป็นแฟนเรากลับบ้านกลับมาห้องเราขอโทษทีครับกลับมาห้องนะครับก็ยังไม่ได้ถามอะไรแต่ยินเสียงเหมือนใส่ส้นสูงนะครับใส่ส้นสูงเดินเข้ามาเข้ามาเสร็จก็วางกระเป๋าตรงปลายเท้าแล้วก็ถอดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือปกติคือเราก็คิดว่าแฟนคงจะอาบน้ำคงจะอาบน้ำเขาก็เดินเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงอาบน้ำแต่น้ำเนี่ยไม่ใช่เป็นสระบัวนะพี ่ มันเป็นน้ำขันนะพี่ครับผมเพราะเวลาอาบเนี่ยมันจะต้องมีเสียงค่อนข้างดังดังกว่าปกติ ครับ ผมก็ช่วงจังหวะเขาตักน้ำอาบเนี่ยผมรู้ตัวแล้วนะครับรู้ตัวทุกอย่างแหละแต่ด้วยความว่าเราชินแล้วออกไหมครับคือเราอุ่นใจเฉยว่าเราคิดว่าเป็นแฟนหรือว่าแบบแฟนเราอาบน้ำนะนี่งั้นเขาแค่เราอาบน้ำก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็นอนเหมือนจะนอนเล่นๆหรือว่ายังไงแต่พอจังหวะอาบน้ำเนี่ยได้ยินเสียงเขาอาบเนี่ยน่าจะประมาณ 3-4 ขันแล้วก็เงียบไปแล้วก็เผลอเคิ้มไปอีกทีเคิ้มครับแต่จังหวะนั้นเขาก็เดินมาตรงปลายเท้าครับเดินมาตรงปลายเท้าเดินได้ยินเสียงมันเดินมาตรงปลายเท้าม านั่งตรงโต๊ะเครื่องแป้งนั่งครับผม ผมก็เลยจะคุยพอดีเลยก็เลยจะหันไปคุยแหละว่าเป็นไงบ้างโอเคไหม ครับ ป้าเป็นไงบ้างสบายดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ตอบนะครับแต่ผมตอนจังหวะผมพูดแต่ผมไม่ได้หันป้าหันหน้าไปมองเขาผมคือเอาความหน้าแล้วคุยในทำนองเอ้ยมายังเป็นไงบ้างป้าเป็นไงโอเคป้าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ตอบผมก็เลยลืมตาแล้วหันไปมองมันไม่ใช่แฟนผม ไม่ใช่แฟนเขาแล้วใครอ่ะคือคนที่เขาที่อยู่ห้องนี้แล้วเขากลับเข้ามาเปล่า ไม่ใช่ผมเห็นแบบผมเห็นแค่ข้างหลังเขาแต่ว่าพอผมตะแคงมองใช่ไหมครับแล้วผมหันไปมองเนี่ยผมเวลาผมมองเนี่ยมันไฟมันยังไม่เปิดเลยนะครับพี ่ ผมเห็นผ่านทางกระจก ครับ หลังหลังหน้าหลังหลังผมจำหน้าได้เลยพี ่คือ จำหน้าผมจำหน้าผู้หญิงคนนี้ได้ดีเลยครับ รูปร่างลักษณะยังไงคร ับ ใช่ครับ หน้าตายังไง เป็นคนผิวขาวแล้วก็ใส่เสื้อน่าจะเป็นเสื้อเหมือนผู้หญิงทำงานกลางคืนสีแดงแต่ช่วงล่างไม่ได้ใส่อะไรเลยครับ เห็น แค่ว่าเสื้อนะครับแล้วก็ผมปะป่าผมสีน้ำตาลครับครับแต่ที่ผมดูผมหมายถึงมันไม่ได้มืดขนาดนั้นนะครับ เข้าใจครับแล้วยังไงต่อครับ แล้วพอผมเห็นผมก็รู้สึกว่าผมไม่ใช่แล้วแหละคือมันรู้สึกได้เลยว่าเราขยับตัวไม่ได้เลย อ ยู่ดีเราจะพลิกอาจจะเป็นเพราะเรานอนคว่ำหรือเปล่าทับแขนเองหรือเปล่าเราเลย ครับ ไม่ได้เลยนะแต่ผมมองเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมว่าเขาไม่ใช่คนครับ ทำไมถึงคิดว่าเขาไม่ใช่คน คือช่วงเขานั่งเนี่ยผมมองเขาเนี่ยแต่ผมมองผมพลิกตัวไม่ได้ใช่ไหมนึกออกไหมมองตะแคงผมเห็นขาวเขาไม่มีเห็นแค่ครึ่งเดียวข้างบนแล้วก็ผ ม แล้วก็หน้าแต่เท้าไม่มีผมเลยรู้ว่าเขาไม่น่าจะใช่คนแต่ผมก็พยายามที่จะสวดมนต์ในใจแล้วแบบกลัวพี ่ กลัวมากครับแล้วเขาก็ทาแป้งแล้วก็เหมือนหวีผมอะไรเงี้ยผมนั่งนอนมองนี่คือนอนมองสักพักประมาณน่าจะประมาณ3นาทีได้คร ับ เขาพี่เชื่อไหมครับกลิ่นแป้งเย็นทำไมกลิ่นแป้งเย็นตาหลับขาวแล้วกันผมพูดนี้แล้วกันมันยังอบห้องเลยครับพี ่ และแอร์ดังแบบแอร์กี่ครับมันดังมากดังมันแค่หมูแค่ไก่ คร ับ ผมก็นอนแล้วผมก็ท่องสวดมนต์อย่างเดียวว่าแล้วเขาไม่ใช่คนแน่นอน ครับ และพอหลังจากนั้นพี่เชื่อไหมว่าเขาทาแป้งเขาทำอะไรเสร็จแล้วพี่ว่าเขาจะทำอะไรครับ จริงนะคืออย่าบอกนะว่าเขาเดินมานอนที่เตียงที่เรานอนอยู่อ ่ ะ เขาเดินมานอนครับเขาเดินมานอนเหมือนเขาไม่เห็นผมอยู่เลยแล้วผมนอนอยู่ผมนอนริมฝั่งตู้เสื้อผ้าคร ับ แต่ตอนจังหวะเขาเอาก้นเขานั่งตรงที่นอนก่อนเขาจะพลิกครับเสียงเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าเขาร้องไห้หรือไงผมก็ไม่รู้นะผมอาจจะคิดไปเองว่าแต่ตอนนี้เสียงเหมือนจะร้องไห้แล้วก็แบบทิ้งตัวลงนอนปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจได้ผมลุกได้เท่านั้นครับลุกได้พอดีไม่รู้เป็นเพราะอะไร คร ับ ก็คือลุกวิ่งออกไปทั้งที่ผมไม่คิดที่จะห่วงอะไรเลยนะครับวิ่งออกไปข้างนอกแล้วลงไปข้างล่างแต่ลงไปข้างล่างเนี่ยทุกอย่างมันมืดหมดแล้วครับมันมืดทุกอย่างมันมืดหมดแล้วแล้วก็ผมนั่งตรงนั้นอ่ะเย็นถึงเช้าครับโทรศัพท์ก็อยู่ข้างบนครับ แฟนเราก็ไม่กลับมา แฟนผมมาช่วงประมาณน่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่า เดี๋ยวนะเราลงไปนั่งอยู่ถึงเช้า ครับผมไม่ใช่ครับผมไปนั่งอยู่ถึงเช้าเนี่ยแต่ว่าแฟนผมมาช่วงเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าผมไม่กล้าขึ้นไปครับผมก็ไม่ได้กล้าบอกแฟนหรอกก็คือไปที่อื่นกันต่อ ไม่กล้าบอก อ ไม่กล้าบอก ก็คือออกไปทั้งคู่เลย ครับออกไปทั้งคู ่ก็เลยงงอ้าวแล้วแฟนเรายังไงวะ ก็คือเขาก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมบอกไม่เป็นไรหรอกคนข้างบนเขาหรือคนที่ข้างล่างไม่เห็นเขาทะเลาะกันเสียงดังมากเลยนอนไม่หลับ ครับ ก็เลยหาที่นั่งกินนั่งอะไรกันแล้วก็หาเที่ยวอะไรเรื่อยๆแล้วค่อยกลับอะไรก็เลยไปพักที่อื่นไปพักน่าจะเป็นโรงแรมที่อื่นแล้วเช้ามาก็มาเอาของแต่ตอนเอาของเลยพี่ผมบอกตรงนะคือผมใช้แฟนขึ้นไปเอาผมกลัวครับพี ่ ผมกลัวมากเลยแล้วก็พาใช้แฟนขึ้นไปเอาเสื้ออย่าลืมนะมันมีกระเป๋าสองใบเอาลงมาด้วยแล้วก็เสื้อนอกไอ้เสื้อแขนยาว อ ยู่แขวนอยู่ตรงตู้นะอย่าลืมหยิบมาด้วยแฟนเขาไม่รู้นะครับเพราะเราไม่ได้บอก ครับผม แต่พอขึ้นไป ได้ไงครับ แฟนเขาหากระเป๋าสองใบเจอแต่เขาหาเสื้อไม่เจอเขานึกว่ามันอยู่ในตู้ครับแล้วพี่รู้ไหมครับว่าในตู้มีอะไร ในตู้มีอะไรวะ มันผมได้ยินเสียงของแฟนเขาตะโกนดังมากเลยครับผมก็เลยบอกว่าเป็นไรแต่ผมรู้ในใจอยู่แล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเขาน่าจะเจออะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้คือเขาไม่ได้เจอเป็นวิญญาณหรือว่าอะไรครับ เขาเจอเป็นอะไร เขาเจอเป็นรูปถ่ายกับโกรธกระดูกอยู่ในตู ้โอ้ยจริงเลยแบง ค์ใช่ครับพี่แล้วผมก็แบบผมต้องถามไม่ได้อยู่แล้วผมบอกผมต้องถามไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรเพราะอะไรแล้วผมยังไม่กล้าดูรูปนั้นนะครับว่าตรงกันหรือเปล่าก ัน พอขนของลงมาแล้วอะไรแล้ว ครับ วุ่นวายมากเลยนะแล้วก็ลงมาผมเลยถามเลยครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วทำไมผมถึงเจอแบบนี้ ครับ แล้วทำไมเขากระดูกคนเอารูปถ่ายคนมาไว้ในตู ้ น ี้ เขาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงหรอกเขาเป็นคนพูดห้วนๆนะครับคือคนเนี้ยเขาเป็นคนไทยที่เป็นคนกาญจนบุรีเขามาได้แฟนต่างชาติที่นี่แล้วเขาก็มาพักอยู่นี่กันแล้วพอตกลงกันยังไงไม่รู้แฟนบอกกลับไปทำเรื่องที่เมืองนอกแล้วว่าจะกลับมาแต่งงานเขาก็รอแฟนจนแบบไม่มาเขาก็เลยกินยาเสียชีวิตครับ แล้วคือยังไงแล้วทำไมถึงเก็บข้าวของเขาไว้ลูก เขาเคยลงมาครับเขาเคยลงมาแล้วบอกว่าลงมาก็คือนอนไม่ได้อะไรเงี้ยคนที่อยู่ในนั้นก็แบบเห็นอะไรเงี้ยบ่อยครั้งเขาฝันเจ้าของบ้างเขาฝันคนเฝ้าบ้างเขาเลยต้องเอาไปไว้เหมือนเดิมทุกอย่างมันก็เลยเหมือนเดิมครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับพี่ จริงเหรอทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับแบงค์ ยังอยู่ครับ งั้นพี่ถามโอ้โหเฮ้ยถ้าทุกวันนี้ยังอยู่เนี่ยน่าไปรอเลยเนี่ย จริงๆครับพี่จริงๆครับพี่ก็ยังอยู่ครับถ้ามีคนพัทยาฟังอยู่ก็น่าจะพอจะรู้กันบ้างนะครับแต่ว่ายัง เดี๋ยวก็จะเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวให้พี่เอ็มเนี่ยขอชื่ออพาร์ตเมนต์ไม่หน่อยนะน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าพัทยาเนี่ยเอาจริงขับรถไปก็ไม่ไกลหรอกแล้วก ็ยังอยู่นะพี่ผมที่นู่นยังไม่อยู่ก็ยังอยู ่เดี๋ยวลองดูลองให้พวกนักข่าวที่อยู่ที่นู่นเนี่ยลองไปลองดูให้ได้น่าสนใจถ้าเกิดมันยังมีอยู่จริงเนี่ยนะครับน่าส่งทีมงานไม่นอน เชิญเลยครับตามสบายครับได ้ได้ครับงั้นเดี๋ยวเพิ่งวางนะเดี๋ยวเอ็มรบกวนขอชื่ออพาร์ตเมนต์ให้พี่ด้วยได้ครับงั้นขอบคุณแบงค์มากนะสำหรับเรื่องนี้นะ ครับผม ได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละฮะเราจะกลับเข้ามาสู่บรรยากาศของสายของครูฝั่งทางบ้านกันต่อนะครับจากสายของคุณเดี่ยวนะครับคุณเดี่ยวปัจจุบันอายุ36ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนทหารแห่งหนึ่งนะฮะในกรุงเทพนะครับเหตุการณ์นี้ผ่านมา17ปีแล้วนะโรงเรียนทหารในกรุงเทพอ่ะมีหลายที่อยู่เหมือนกันนะจะไม่ถามญาติแล้วกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะคุณเดี่ยวให้ชื่อเรื่องว่าสรุปว่าใครครับเรามาฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณเดี่ยว สวัสดีครับพี่เก่งครับ ครับผมเดี่ยวตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อยู่ที่บ้านครับ อยู่ที่บ้านแถวไหนเอ่ย อยู่แถววัชรพลครับผม อยู่แถววัชรพลเนาะใกล้ๆบ้านพี่ป๋องเลยนะครับ นะเราฟังเดือดช็อกยังไงครับคืนนี้ อ๋อคืนนี้ก็ฟังไลฟ์สดจาก Facebook ครับพี ่สัญญาณชัดเจนนะครับนะฮะ ชัดเจนดีครับ ครับผมมาเดี๋ยวมาว่าถึงเรื่องนี้นะครับชื่อโรงเรียนเตรียมทหารเราจะไม่พูดถึงกันนะ ครับ นะฮะผ่านมา17ปีแล้วยังคงจำเหตุการณ์ณวันนั้นได้เป็นอย่างดี อ๋อจำได้ครับ นะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงเดี๋ยวไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับ ครับผมขอออกตัวกับผ ผู้ฟังกับพี่เก่งกันเลยครับคือจริงๆผมเป็นคนกลัวผีมากครับแต่ว่าถ้าไม่นับประสบการณ์ครั้งนี้ผมไม่เคยเจอแบบจังๆแล้วครั้งที่เจอเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เจอจังๆครับก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนประมาณเดือนมิถุนาครับปี 44ครับปี 44ก็คือประมาณผมอยู่ประมาณปี 2ครับของนักเรียนทหารที่หนึ่งนะครับ ครับ ทีนี้วันนั้นเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่ผมมาเข้าเวรเสาร์อาทิตย ์ เป็นวันเสาร์ครับแต่ทีนี้จริงๆมันไม่ใช่เวรผมผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เราอยู่กองร้อยที่1เราไปขอเปลี่ยนเวรมา ครับ เพราะฉะนั้นโรงนอนที่ผมนอนเนี่ยมันจะมีแค่ผมกับเพื่อนคนนี ้ แล้วคนที่เหลือเนี่ยเขาจะอยู่อีกกองร้อยหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าลักษณะของตึกนอนให้ฟังครับโรงเรียนรูปถ้าเรามองภาพกว้างโรงเรียนเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ย ม จัตุรัสนะครับพี่แล้วตึกนอนเราเนี่ยจะเรียงในแนวทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกโดยที่จะมีตึกนอนอยู่ทั้งหมดตึก6ตึกครับตึกที่1คือตึกเก่าสุดกับตึกที่2เนี่ยจะสร้างพร้อมกันตึกที่1กับตึกที่2จะเรียงจากทิศตะวันตก1 2 3แล้วตึกที่4ก็จะมาอยู่หลังระหว่างตึก1กับตึก2แล้วตึกที่5ก็จะไปอยู่ถัดจากตึกที่3แล้วตึกที่6ก็จะอยู่หลังตึกที่5กับตึกที่3นึกออกใช่ไหมครับพี ่ หลังตึก4กับตึก6จะเป็นคลองน้ำธรรมดานะครับครับผมทีเนี้ยตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ปี2เนี่ยก็จะพักที่ตึก1กันโดยคลองร้อยที่1จะอยู่ทิศตะวันตกคลองร้อยที่2อยู่ทิศตะวันออก ค ือผมอยู่ตอนปี2เนี่ยอยู่ตึกนี้เป็นปีที่2แล้วเพราะปี1ก็อยู่ตึกนี ้ ธรรมชาติเนี่ยเขาจะย้ายตึกกันทุกปีทีนี้ปีนั้นไม่ย้าย ค ือก่อนหน้านี้ตอนปี1เนี่ยด้วยความที่เราเป็นรุ่นน้องเนี่ยก็จะมีโดนทำโทษมีรุ่นพี่เดินเข้าโรงนอนมีอะไรบ้างนี้ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆนานากับโรงเรียนอยู่แล้วนะบางคนก็เคยเจอรุ่นพี่เก่าๆบางคนก็เข้าเวรกลางคืนมีคนมาซ้อนท้ายจักรยานหรือว่าบางคนเห็นก็แวบเหมือนรุ่นพี่คือใส่ชุดเป็นรุ่นพี่เลยคือรุ่นพี่ที่ซีเนียร์ที่สุดเขาจะใส่เสื้อขาวกางเกงขาวกันทุกคนก็เห็นในโรงนอนแต่ทำไมคนนี้หน้าไม่คุ้นเพราะธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่ใช่นักเรียนมาขับบัญชาเขาจะไม่เข้าตึกน้องมันก็จะเป็นเรื่องเล่ากันทีนี้เพื่อนผมเนี่ยตอนปี1เนี่ยเขาเป็นคนมีเซนส์คนเนี้ยเขาก็จะชอบบอกว่าเมื่อคืนเหมือนสลึมสลือเหมือนมีคนมานั่งท้ายเตียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นหัวหน้าหรือเปล่า คร ับ พอวันต่อมาเขาก็มาบอกว่าเนี่ยเหมือนมีคนมานั่งท้ายเตียงผมคือเตียงของเขาผมจะห่างกัน 2-3 เตียงผมก็ชอบคิดว่าเขาอำเพราะทุกคนรู้ว่าผมกลัวผีก็เรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปจนขึ้นปี 2เรื่องมันก็คือเกิดคืนที่ผมเข้าเวรที่ผมบอกพี ่ ทีเนี้ยแต่ละตึกเนี่ยตัวตึกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะพี ่ มีบันไดอยู่3บันไดก็คือบันไดสุดขอบของทั้ง2ตึกแล้วก็กลางตึก คร ับพี่สามารถจะเข้าลงนอนได้ทั้ง3บันไดเลยคือถ้าขึ้นบันไดตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาโผล่ห้องโถงตรงกลางที่เป็นที่พักแล้วก็ถ้าพี่เลี้ยวไปทางนึงก็จะเป็นกองร้อยนึงเลี้ยวไปทางนึงก็เป็นกองร้อยนึง คร ับ ทีเนี้ยเรื่องวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นคือผมเปลี่ยนเวรมาอยู่กับเพื่อน2คนที่กองร้อยเราก็ไปเข้าเวรผัดที่2กันตามปกติคือได้พูดถึงครับเข้ายามกลางคืนจะมียาม4ผัดผ ั ดละ2ชั่วโมงจะเริ่มผัดแรกที่3ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งผัดที่2 5ทุ่มครึ่งถึง1ครึ่งผัดที่3 1ครึ่งถึง3ครึ่งผ ั ดที่4 3ครึ่งถึง5ครึ่งผมเข้าผัดที่2ครับพี่5ทุ่มครึ่งถึง1ครึ่งก็ไปเข้าเวรกัน2คนทีนี้ด้วยธรรมชาติของวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีเพื่อนๆที่ไม่กลับบ้านก็จะอยู่เรียนดูทีวีอ่านหนังสือเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ชั้นล่างตึกเนี่ยมี2ชั้นชั้นบนเนี่ยเป็นโรงนอนชั้นล่างเนี่ยเป็นห้องอ่านหนังสือ แล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ตั้งมีหนังสืออ่านมีอะไรนี้แล้วแต่ว่าของใครห้องไหนมีอะไรใช่ไหมครับทีนี้เรื่องคือผมอ่ะไปเข้าเวร ก็ออกเวรกันตีหนึ่งครึ่งแล้วก็เข้าจุดต่างๆกับเพื่อนขากลับเดินมาเข้ามาเจอกันก่อนที่จะเข้าตึกก็คุยกันสองคนเพราะว่าเราดอนลงนอนคนนี้กันสองคนวันนั้นพอเราแลกเวรมาก็คุยกันเดี๋ยวเปลี่ยนชุดอาบน้ำเว้ยขึ้นมานอนอากาศกำลังดีเดือนมิถุนาทีนี้เราก็ขึ้นบันไดกลางตึกขึ้นมาชั้นล่างนะพี่แล้วเราก็เลี้ยวมาทางทิศตะวันตกเพื่อมาบันไดสุดฟ้าข้างตึกที่จะขึ้นกองร้อยเราพอเดินขึ้นมาเนี่ยพี่นึกภาพนะครับเดินขึ้นกลางตึกเลี้ยวขวาเดินมาสุดท้ายตึกขึ้นบันไดข้างตึกลักษณะโรงนอนเนี่ยประตูโรงนอนจะเป็นประตูไม้ใหญ่ๆสูงสูงประมาณ3เมตรเลยพี่และเป็นแผ่นไม้แผ่นใหญ่กว้างข้างละประมาณเมตรนึงครับเป็นแบบบานพับเวลาพี่พับเข้าไปปุ๊บมันก็จะดีดกลับมาได้ครับ คร ับ แล้วลักษณะโรงนอนก็คือพอพี่เข้าไปปุ๊บมันจะมีเตียงนอนอยู่4แถว2แถวซ้าย2แถวขวาโดยที่แต่ละแถวเขาหันหัวเตียงชนกันพี่นึกภาพตามนะครับหัวเตียงมีตู้ที่เราใส่เสื้อผ้าสูงประมาณ190ถัดจากตู้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเพดานขึ้นไปห่างอีกสักเป็นพอสมควรน่าจะประมาณเมตรครึ่งแล้วก็เป็นพัดลมเพดานแบบหมุนติดอยู ่ ผมเนี่ยสูง185พี ่ เวลาจะขึ้นไปทำความสะอาดพัดลมอะไรเงี้ยเรายังต้องปีนตู้ขึ้นไปผมก็เปิดประตูลงล้อเข้ามาคุยกันเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยอาบน้ำลงไปดูทีวีไหมหรือว่านอนเลยคุยกันเพื่อนคนนี้ชื่อช้างครับก็เดินขึ้นบันไดมาด้วยกันคุยกันสับเป็นเหตุละผมสองคนผลักประตูเข้าไปพี่พอเราผลักประตูเรามองหน้ากันคุยกันเราก็จะหันหน้าเข้าไปในโรงนอนถูกไหมพี ่ ในโรงนอนเนี่ยมันจะมืดครับแต่ว่าทางด้านนอกอะครับที่เป็นหน้าต่างมันจะมีเสาไฟทางเดินนะครับเสาไฟที่อยู่ข้างนอกใหญ่ๆเลยพี่สว่างมากครับแสงก็ส่องเข้ามาให้เราเห็นทั้งโรงนอนพี ่ ภาพที่ผมมองไปพี่เตียงอยู่บริเวณที่ถัดจากเตียงที่ผมนอนอะเตียงหนึ่งอยู่ด้านในสุดเลยครับบนหลังตู้มีลักษณะที่เราเห็นคือผู้หญิงครับอายุน่าจะประมาณ15-18ครับพี ่เดี๋ยวผู้หญิงมาอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยนะ ใช่ที่อยู่ในโรงเรียนทหารเนี่ยครับอยู่บนหลังตู้เหล็กครับ ครับ ตู้เหล็กสูง190ครับพี่ประมาณนะพี ่ นั่งอยู่บนหลังตู้เหล็กนั่งลักษณะคือนั่งบนหลังตู้หย่อนขาลงมา ครับ ก็ที่เราเห็นคือลักษณะผอมๆขาวๆใส่เสื้อขาวกางเกงขาวชูมือขึ้นไปเอามือจับพัดลมอ่ะพี ่อุ้ย พี่นึกออกไห ม พี่นึกภาพตามผมนะเพราะฉะนั้นระยะจากหลังตู้ขึ้นไปถึงหลังคาเนี่ยก็น่าจะมีประมาณเมตรถึงเมตร30ตัวเลยพี ่ถูกต้องซึ่งถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆยื่นมือไปมันไม่มีทางถึงหรอก พี่ให้ผมเรียงไม่ถึงพี ่เออ พี่แล้วที่สำคัญพี่ผมสูงขนาดนี้ให้ปีนขึ้นไปนั่งบนหลังตู้เนี่ยผมต้องเอาเก้าอี้นะพี ่ มาเหยียบบนเตียงเพื่อขึ้นไปหลังตู้ภาพที่เห็นคือผู้หญิงคนนั้นน่ะนั่งบนหลังตู ้ หันหน้าออกมาทางปลายเตียงเท้าก็ห้อยลงใช่ไหมพี ่ แล้วก็เอามือเนี่ยจับพัดลมก้มหน้าผมปิดหน้าผมเนี่ยไม่ยาวมากพี ่ ผมว่าน่าจะเลยไหล่มาหน่อยพ ี ่แล้วลักษณะที่ผมเห็นกับเพื่อนเนี่ยเหมือนกันคือเราเห็นแต่ประมาณจมูกกับปากเขาแล้วเขายิ้มอยู่พี ่ครับ คือแวบนั้นเนี่ยมันไม่ได้หลอนแบบหลอกเลยแล้วพี ่ แต่เหมือนเขาอยู่ตรงเนี้ยในความคิดเราอ่ะคือแบบผมสองคนก็ตกใจพี ่ แต่เราไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะปุ๊บเปิดประตูมาหยุดพี่มันเป็นอัตโนมัติมากเลยผมก็เงียบไอ้ช้างก็เงียบ ครับ ช้างเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยกูว่าเราลงไปข้างล่างสักหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมานอนเนาะผมก็บอกเออกูเห็นด้วยแล้วผมก็หันหน้าเดินลงไปโดยนี่พูดเลยพี ่ พี่เชื่อไหมผมสองคนตัวสั่นมาสั่นแบบว่าโหพี่แบบพูดไม่ถูกอ่ะแล้วก็ลงไปที่ห้องที่เพื่อนอ่านหนังสือกันอยู ่ สมัยนั้นเขาเล่นRed Alertกันเล่นคอมพิวเตอร์กันอะไรเง ี้ ยเพื่อนก็เล่นกันดึกเราก็ไปนอนซุกมันเพราะว่ามันยกคอมมันตั้งกับพื้นมันก็นอนเล่นที่พื้นแล้วก็ไปนอนเบียดๆกันเลยมันนั่งกันอยู่6-7คน เฮ้ยมึงอะไรวะเนี่ยมานอนเบียดออกเวรแล้วมาไม่ได้นอนมันร้อนบอกมันร้อนเลยลงมาเนี่ยมาตากแอร์หน่อยห้องอ่านหนังสือมันเป็นแอร์พี ่ ผมก็ไปนอนซุกกับเพื่อนเบียดตัวสั่นมันก็บอกโหตัวสั่นเลยเหรออากาศร้อนแค่นี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่พูดอะไรพ ี ่ผมก็นอนอยู่ตรงนั้นนะจนผ่อยหลับไปเลยพี่คือแบบโดยไม่พูดอะไรคือมองหน้ากันสองคนแล้วไม่พูดแล้วก็อยู่กันนั้นจนเกือบเช้าเหมือนนะพี่เพราะว่าเพื่อนพวกนี้เขาไม่ได้เข้าเวรเขาก็ไม่ต้องทำตามเวลาได้คือประมาณ 3:00 นกว่าๆเขาก็เลิกเขาก็ปลุกพวกผมขึ้นไปนอน ครับ ทีนี้พอมีเคลื่อนขึ้นไปนอนด้วยเนี่ยเราก็เดินขึ้นไปด้วยกันแต่เราก็ไม่ไปนอนเตียงเราพี ่เอ้า แล้วตรงเห็นน่ะตรงที่เห็นน่ะมันอยู่ใกล้เตียงผมผมก็ต้องและไอ้เตียงไอ้ช้างก็จะเลื่อนถัดกับผมไปไม่ไกลหรอกเราก็พี่ผมเข้าลงนอนน่ะตามธรรมชาติเนี่ยเขาไม่เปิดไฟลงนอนกันแล้วหลังเวลาเปิดไฟกระทั่งลงนอนเลยพี ่เอา หยิบหมอนหยิบหมอนได้ปุ๊บถอดรองเท้าได้ปุ๊บผมใส่ขาสั้นวิ่งไปนอนอีกกองร้อยหนึ่ง ครับ ทั้งคู่เลยคือนาทีนั้นอยู่ไม่ได้พี่แล้วก็ปิดไฟลงแต่ว่าความโชคดีคือเพื่อนนอนอีกกองร้อยหนึ่งเขาก็นอนกันไม่เต็มนะเขาก็นอนกันหลายคนแล้วก็ไปนอนเตียงเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่ว่างก็ไม่พูดอะไรกันจนเช้าเช้าผมก็ช้างเมื่อวานมึงเห็นมันกูปะวะก็ถามกันเห็นมันก็บอกว่าปัญหาคือกูว่ามันเหนือเตียงมึงนะเฮ้ยมึงแน่ใจเหรอเราก็ไม่นับว่าเตียงไหนแต่มันเหนือแถวๆเตียงมึงเลย ครับ อะไรอย่างเงี้ยพี่เสร็จแล้วผมสองคนก็พูดกันว่าแล้วเราจะไปพูดให้ใครฟังมันไม่กล้าเล่าให้ใครกันฟังพี่เพราะเรานอนลงนี้กันหมดทุกคนแล้วพี่มันเพิ่งเดือนมิถุนาพี ่ เราต้องอยู่กันจนถึงประมาณกุมภาปีหนึ่งเพื่อจะเปลี่ยนชั้นปีแล้วย้ายตึกแต่ก็จะคุยกันในกลุ่มเล็กๆเพื่อนก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอย่างแสดงว่าพี่กูเห็นวันนั้นเนี่ยไม่ใช่รุ่นพี่เราแน่เลยที่เห็นมันนั่งท้ายเตียงเพราะเห็นหน้าไม่ชัด คร ับ อะไรอย่างเงี้ยพี่แต่มันก็พูดไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนพวกผมกางมุ้งนอนกันเวลาพี่มองผ่านมุ้งพี่ก็เห็นหน้าคนไม่ชัดอยู่แล้วเนี่ย แต่คือพอมันเห็นไม่ชัดแต่ถ้ามันจะเห็นพอจะเห็นสรีระรูปร่างได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่รุ่นพี่แล้วเกิดลักษณะคือที่เห็นเหมือนกับที่เดี่ยวเห็นก็คือเป็นผู้หญิงผมยาวเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าเป็นผู้หญิงสิวะหรือเราเห็นเป็นผู้หญิงหรือเห็นเป็นผู้ชายปกติหรือเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย แต่ผมสองคนนะพูดเหมือนกันว่าความรู้สึกคือเขาคือผู้หญิงนะเห็นเหมือนกันคือเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะเขาจะบอกว่าเด็กผู้ชายผอมไม่มีหน้าอกคือเฮ้ยความรู้สึกเขาคือผู้หญิงเขาไม่ได้มาทำให้เรากลัวพี่เราก็รู้สึกกันเหมือนกันพูดเหมือนกันคือแต่แบบเหมือนเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเราเหมือนเราก็เข้ามาเขาเคยอยู่อะไรเงี้ย ครับ ทีเนี้ยเรื่องมันเหมือนจะจบพี่คือเราก็คุยกันก็เล่ากันในกลุ่มเล็กๆมันถัดไปมันไม่ผมจำไม่ได้ว่าน่าจะประมาณหลักเดือนพี่แต่ไม่นานพี่ก็คือมีเพื่อนผมฝันสองคนคนหนึ่งก็คือเพื่อนที่ตึกอีกคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องอยู่ตึกสองตึกเก่าเหมือนกันคนแรกเขาฝันว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเลยที่สามสี่ขวบ ครับ มาเล่นเพื่อนผมในฝันเนี่ยเขาเหมือนนั่งอยู่ใกล้ๆตึกนั่นแหละเขาก็บอกว่าเด็กคนนี้มาชวนไปเล่นเพื่อนผมก็ปฏิเสธว่าไม่ไปพี่ติดธุระพี่ไปไม่ได้นะครับ ตั้งแต่เขาคนเนี้ยเขาเป็นคนเชื่อเรื่องผีเขาคิดว่าในฝันเนี่ยเด็กมาชวนแบบนี้ไม่ใช่คนแถวเนี้ยน่าจะไม่ใช่คนเขาก็ปฏิเสธไปก่ อ นเด็กก็ไม่ว่าแล้วไม่เป็นไรพี่ไม่ว่างเล่นกับหนูก็ไม่เป็นไรก็หายไปเขาก็ตื่นปกติพี่แต่มันมาพีคคนที่สองที่เป็นรุ่นน้องพี่อยู่อีกตึกนึงฝันเห็นเด็กตัวเล็กๆนี่เหมือนกันพี่แล้วเด็กบอกว่าพี่ไปเล่นกับหนูพี่เล่นกับหนูไม่เอาพี่ไม่เล่นพี่ไปเล่นกับหนูหน่อยหนูอยากมีเพื่อนเล่นมีเพื่อนเฮ้ยบอกว่าไม่ไปเล่นไงไม่รู้เรื่องไงพี่เด็กคนนั้นจากหน้าเด็กน่ารักน่ารักตัวเล็กหน้าเล็กเดี๋ยว โอ้ย อ๋อไอ้คนนี้พี่น้องคนนี้นอนดิ้นอยู่บนเตียงร้องไห้ได้แล้วที่เขาหลับนะพี ่ เขาหลับช่วงที่ยังเป็นหัวค่ำก่อนที่จะปิดไฟสี่ทุ่มอ่ะแล้วคือเขาก็กระดิกไม่ได้พอเขาลุกขึ้นมาเฮ้ยกูร้องมึงไม่ได้ยินกูเลยเหรอเขาร้องเขาบอกเพื่อนเขาก็บอกไม่เห็นรู้เรื่องอะไรก็เห็นหลับอยู่อะไรเงี้ย ครับ เนี่ยแต่เขาก็เล่าให้ทุกคนฟังทีเนี้ย พอวันรุ่งขึ้นมันเป็นบิ๊กคลีนนิ่งเดย์พี่เราทำความสะอาดใหญ่กัน ครับ ที่พีคคือเขาไปเจอรูปเด็กพี ่ที่ไหน ใต้หิ้งพระที่ตึก2เพื่อนผมก็ไปดูคนที่ฝันบอกเด็กคนเดียวกันน้องคนที่โดนผีอำก็บอกเด็กคนเดียวกัน เหรอเด็กอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับในรูป เด็กประมาณสัก 4-5 ขวบพี่เด็กเล็กๆสัก 3-4 ขวบประมาณพอหนังสือเพิ่งพูดรู้เรื่องครับ ครับ ทีเนี้ยมันก็เขาก็ทำบุญใหญ่กันเลยครับสองตึกเพราะว่าพอมาถามกันเนี่ยคนฝันเห็นเด็กคนนี้หลายคนใช่ครับก็ทำบุญใหญ่สองตึกหนึ่งกับตึกสองทีเนี้ยผมอ่ะอยากรู้เรื่องเนี้ยผมกลัวนะพี่แต่พอดีไปเจอลุงที่เขาทำงานอยู่นี่มานานเขาเป็นเจ้าหน้าที่ผลาอยู่ที่นั่นก็ถามเขาเขาบอกว่าสมัยสร้างตึกหนึ่งตึกสองมีเด็กอ่ะพักจมน้ำตายแต่เขาจำไม่ได้ว่ากี่คนหลังตึกที่ผมบอกหลังตึกสี่ที่เป็นแนวคลองยาวๆเนี่ยสมัยก่อนนะพี่คือมันเป็นดินแล้วก็มีหญ้าคลุมแล้วก็ปุ๊บก็เป็นคลองลงไปเลยไม่ได้มีตะลิ่งเป็นปูนเหมือนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเด็กไปเล่นแล้วก็ลื่นลงไปแล้วไม่มีใครเห็นเพราะพ่อแม่ทำก่อสร้างอยู ่ เขาก็บอกว่าเสียมานานมากแล้วไม่คิดว่าจะเจอแต่ว่าเขาก็ไม่ชัวร์ว่าผมก็เล่าเรื่องที่ผมเห็นอะให้ฟังเขาก็บอกว่าแต่คนนี้ไม่ชัวร์เขาเป็นใครใช่พี่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เจอแบบผมอะก็มีแค่ผมกับไอ้ช้าง คือ เรื่องเนี้ยเพื่อนผมในกลุ่มเล็กๆที่ผมเล่าให้กันฟังเพราะว่าพี่เราไปเล่าหนึ่งไปเล่าให้ฟังเขาก็ไม่เชื่อหรอกเฮ้ยมึงเห็นจริงหรือเปล่าสองคือมันอยู่เราต้องอยู่ตรงนี้อะพี ่ครับ แล้วเราไปเล่าให้กันมากเรานอนต้องอยู่ทุกวันผมก็ผวาเป็นอาทิตย์ครับพี ่ใช่มันยิ่งเล่าปุ๊บมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยต้องไปคิดมาก ที่เรานอนผมนอนกลางมุ้งเงยหน้าขึ้นแล้วเป็นตู้หัวเตียงอะภาพนั้นพี่ถ้าเงยขึ้นไปแล้วมีคนก้มลงมาพี่จะรู้สึกยังไง โอ้โหไม่ไหวหรอกพี่ก็ช็อกอะ ผมเป็นคนไม่นอนคว่ำผมนอนคว่ำอยู่พักนึงอะ โอ้เข้าใจแล้ว ใช่พี่ทีนี้หลังจากนั้นมานานช่วงใกล้ๆผมจบอ่ะเพื่อนอีกคนนึงเคยเล่าให้ฟังว่ามีน้องคนนึงที่บ้านเขาทำร่างทรงกันเยอะๆครับพี ่ แล้วเขาก็เคยเบิกเนตรเขาเคยเล่าว่าจริงๆอ่ะเจ้าที่มีเพียงแต่ว่าใครจะเจอแค่นั้นเอง นะครับ ชอบใส่เป็นเสื้อขาวกางเกงขาวเดินตามตึก เ พียงแต่ว่าใครเจอซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีจริงไม่มีจริงคือผมไม่รู้แต่ที่ผมเห็นนะเป็นผู้หญิง เออแต่ผู้หญิงเนี่ยแปลกมากแล้วก็รวมไปถึงเด็กอันนี้คือพอเป็นเด็กปุ๊บเนี่ยเราไปเห็นรูปที่อยู่ใต้หิ้งพระเนี่ยความสงสัยพี่มันก็จะเกิดขึ้นแล้วรูปที่ว่าเนี่ยใครเป็นคนเอามาไว้ล่ะในเมื่อเด็กเสียชีวิตตั้งแต่มีการก่อสร้างถูกปะ ใช่ครับพี่คือหิ้งพระเนี่ยมันก็แปลกนะพี่เวลาเราทำความสะอาด ใช่พี่ฮะเนี่ยเราขึ้นไปเปลี่ยนแจกันไปเก็บขี้ทูไปเก็บอะไรพวกนี้เราก็ต้องทำความสะอาดตลอดมันก็ต้องมีการเห็นอยู่ทุกครั้งถูกป่ะแต่ทำไมถึงไม่เห็นครั้งเนี้ย เราย้ายกันบ่อยด้วยนะพี่หมายถึงว่าสมมติว่ามีงานเราก็ย้ายมุมหิ้งพระสมมตินะพี ่ ซ้อมมีอะไรปุ๊บย้ายปุ๊บเราทำอะไรเสร็จเราก็ย้ายกลับมาตั้งที่เดิมเพียงแต่ว่าหิ้งพระเราก็ยังหันหน้าไปทางทิศทางสมมติเราย้ายทิศเข้าไปหรือแม้แต่ช่วงที่เขาทำกระเบื้องทำอะไรใหม่เราก็ย้ายขยับใช่ไหมพี่นึกออกไหมคืออันนี้ก็งงพี่ว่าเออทำไมไม่เคยมีใครเห็นเลย ใช ่โหตอนนี้พี่ผมจำได้ว่าคนไปดูกันเยอะมากนอกจากน้องในตึกพี่ก็หลายคนก็ไปดูก็คือทำบุญใหญ่เลยอะผมจำได้เลยตึกสองทำก่อนแล้วตึกหนึ่งก็มาทำต ่อโอ้มันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเนาะแต่ก็โอ้โหเราฟังแล้วก็คือเอาพูดตรงนะแล้วมันจะเป็นคือพอมันเป็นโรงเรียนทหารเนี่ยแล้วมันก็โอ้โหความเก่าแก่มันก็ต้องมีอ่ะก็ต้องเยอะอ่ะ ครับ นะฮะ พ่อผมเคยบอกว่าบางที่เจ้าที่แรงครับเหมือนกับสมัยก่อนที่มีคนโทรมาเล่าเดอะช็อคที่บอกว่าเวลาใครติดคุก แล้วไปตายในคุกก่อนเวลาจำขังแล้วไม่ได้ออกที่เคยได้ยิน เคยได้ยินครับก็ต้องอยู่จนครบอาญาแผ่นดินวิญญาณถึงจะถูกปลดปล่อยออกไปได้ เขาบอกเขาบอกเพื่อพ่อผมบอกว่าบางคนเนี่ยเขามาตายในโรงเรียนเขาผูกพันกับโรงเรียนมากถ้าเป็นพูดถึงถ้าเป็นทหารนะพ ี่ บางทีเขายังไม่ได้ไปไหนเขายังผูกพันเขายังไม่ได้จบเขาฝันว่าเขาจะต้องจบจากที่นี่ไปให้ได้อะไรเงี้ยเขาก็ยังวนเวียนอยู่ดูแลน้องๆมันยังไม่ครบอายุไขที่เขาจะไปก็มี ที ่หรือบางคนก็บอกว่าคือด้วยความที่มันแรงครับคนที่มาเสียที่นี่เขาออกไปไหนไม่ได้หรือเปล่า ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเราก็ไม่รู้เนาะแต่คือความพีคของมันคือรูปเรื่องรูปเด็กนี่แหละซึ่งแบบเอาจริงๆถ้ามันมีแบบทุกปีที่แต่ละรุ่นชั้นปีก็ต้องย้ายตึกไปเรื่อยทำไมถึงก่อนหน้านี้ถึงไม่มีใครเห็นทำไมถึงเจาะจงมาเห็นเฉพาะช่วงของเดียวแล้วรูปเนี่ยในเมื่อเด็กเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วทำไมถึงต้องมาถูกอยู่ในนี้ด้วยมันก็เป็นเรื่องที่เราหาคำตอบไม่ได้นะ ไม่ทราบแต่ลูกก็เก่าพอสมควรนะพี ่ แต่ถามว่าโอ้ยดูแล้วดูออกว่ารูปเก่าขนาด30ปีไหมผมว่าก็ไม่ขนาด เขาไม่ขนาดนั้นหรอก ใช่ครับพี่ก็พอสมควรครับ เอาจริงๆหรือถ้าให้พูดไปในแน่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เด็กที่เสียชีวิตระหว่างตอนก่อสร้างก็ได ้ก็ เป็น คนละคนก็ได้พี่ใช่ครับแต่อาจจะเป็นคนละคน เนาะนะครับนี่คือทั้งหมดเดียวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นถ้าก่อนปัจจุบันนี้เดียวก็คือรับราชการทหาร อ๋อผมลาออกมาทำงานอื่นแล้วครับ อ๋อลาออกมาแล้วนะโอเคได้ครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะเดียวนะโอ้สนุกมากเลยนึกภาพตามแล้วแบบโอ้โหแล้วเนี่ยนะคือมาเล่าเรื่องในค่ายทหารอย่างเงี้ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเรือนทหารแล้วพี่อยู่ในค่ายทหารด้วยเนี่ยเอาโรงนอนเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะมันพอเราเล่ามันแล้วเป็นนึกภาพตามโอ้ยถ้าแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะน่ากลัวโอเคครับนะนี่คือทั้งหมดนะเดี๋ยวนะได้ครับผมขอบคุณมากนะครับ ครับขอบพระคุณครับพี่เก่งครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเราจะมาปิดท้ายกับสายของคู่ฟังทางบ้านในช่วงนี้นะครับจากสายของน้องซีนครับนะฮะชื่อแปลกมากเลยนะครับน้องซีนปัจจุบันอายุ21ปีนะครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเรื่องราวกับเทคโนโลยีทุกท่านนะฮะหลายคนขออภัยนะฮะหลายคนสงสัยว่าเทคโนโลยีมันทำให้เราเจอเรื่องราวสยองขวัญได้อย่างไรแล้วเทคโนโลยีไหนที่มันจะทำให้เราไปเจอเรื่องแบบนี้ได้ก็คือ GPS นี่แหละครับทุกท่านนะฮะเราได้ยินเรื่องราวลักษณะแบบนี้ค่อนข้างบ่อยในรายการ The Shock ครับแล้วนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาเล่าให้เราฟังครับกับ GPS พาหลอนจากน้องซีนครับสวัสดีครับซีน สวัสดีครับผมอีกหนึ่ง ซีนขออภัยให้รอนานแล้ววันนี้จะปิดท้ายพี่นะ ไม่เป็นไรครับ ยังไม่นอนนะ ยังครับ แต่เสียงดูง่วงๆนะฮะได้ฮะได้ครับซีนครับเรามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับนะเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เป็นถนนเมนหลักหรือเส้นรองครับเนี่ย เส้นหลักครับทางจากไปสระบุรีครับ ทางไปสระอุ้ยมันก็เป็นถนนใหญ่เลยนี่ ใช่ครับผม มันก็วิ่งออกไปตรงๆธรรมดานะมันก็ไม่ดูน่าจะมีอะไรครับแล้วมันไปเกิดเหตุการณ์ความสยองขวัญได้ไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิ เริ่มแรกนะครับคือผมจะไปส่งรถให้พี่ชายผมเป็นคนอยุธยาครับพี ่ครับ แต่ว่าผมมาอยู่ขอนแก่นทีนี้ผมก็จะไปส่งรถให้พี่ชายแล้วผมไปเที่ยวบ้านย่าผมส่งจะไปเที่ยวบ้านย่าก่อนก็พอไปถึงบ้านย่าปุ๊บตอนแรกผมก็กับแฟนก็ว่าจะนอนค้างที่บ้านย่าแต่เหตุการณ์คราวที่แล้วมันไม่กล้าทำให้เขานอนครับพ ี่ ทีนี้เราก็ตัดสินใจไปส่งรถเสร็จแล้วก็ไปหาโรงแร ม ผมก็ให้แฟนเปิดหาโรงแรมครับพี ่ ไปส่งรถเสร็จก็ประมาณ4ทุ่มจะหาทุ่มครับผมก็ให้แฟนก็ไปเจอโรงแรมหนึ่งครับพี่เพราะว่ามันสวยมันมีอาหารเช้าแล้วก็มีสระว่ายน้ำครับผมก็ไปไม่ถูกเปิด GPS ไปเลยพี ่ จากเส้นปทุมมาจะมาอยุธยาผมก็มาเส้นใหญ่ครับพี ่ครับ ครับผมก็เปิด GPS มาเรื่อยๆทีนี้ผมเปิดโทรศัพท์นะพี่ใส่บลูทูธใส่ของรถใหญ่ครับเป็นเทปรถใหญ ่ ทีนี้ ไปมันไม่มีเสียงคือขี่มาสักสิบนาทีมันไม่มีเสียงแบบ GPS บอก GPS เตือนอะไรเงี้ยครับทีนี้ผมก็เลยบอกให้แฟนผมปิดพอปิดปุ๊บมันเลยเลยพี ่ เลยทางเลยครับ ครับ ทีนี้ผมก็อ่ะเดี๋ยวตรงไปก่อนมันก็ปรับเส้นทางใหม่ให้เลยครับทีพอมันตรงไปประมาณจะเกือบ10โลได้ครับพ ี ่มันก็บอกให้เราเลี้ยวซ้ายพี ่ครับ ครับมันก็เลี้ยวซ้ายปุ๊บผมก็เอะใจแล้วมันทำไมเป็นประตูโขงอะ ประตูอะไรนะ ประตูโขงครับพี ่ประตูโขง ใช่ครับ คือ ประตูแบบเป็นเหมือนทางเข้าวัดอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าวัดมันจะอยู่ข้างในครับ อ๋อ ครับผมก็สงสัยมันจะเป็นทางลัดเพราะว่ามันไม่เปี่ยวพี่มันเป็นทางเลี้ยวเป ็ นถนนลาดยางก็ไม่เปี่ยวมากผมก็ขี่เข้าไปก็ขี่เข้าไปประมาณสัก500เมตรครับพี่มันก็บอกให้เราเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นคลองน้ำคลองส่งน้ำเล็กๆครับเราก็ข้ามคลองส่งน้ำแล้วก็เลี้ยวไปแล้วมันบอกว่าอีก300เมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาที่นี่เป็นทางดินแล้วพี่เป็นทางเข้าไปในหอคนเข้าไปในหอคนละครับมันก็บอกให้ตรงไปประมาณ400เมตรผมก็แฟนผมบอกไม่ใช่แล้วเตียงไม่ใช่แล้วกลับแล้วทีนี้แบบผมก็แบบมันน่าจะเป็นทางลัดมั้งขี่เข้าไปเถอะพอขี่เข้าไปปุ๊บมันก็เป็นทางฝุ่นแหละครับพี ่ มีหอพักข้างๆ7-8หลังพอพ้นหอพักครับพี่คือป่าเลยครับมีแบบเป็นทางแบบรถวิ่งได้เลนเดียวครับพี่เก่งครับข้างหนึ่งก็เป็นป่าแบบเป็นต้นไม้ปิดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นหญ้าครับแล้วผมก็ขี่ไปครับพี่พอขี่ไปมันบอกว่าอีก150เมตรให้เลี้ยวซ้ายผมต้องจอดรถเลยพี่มีบ้านร้าง6หลังอยู่ขวามือแล้วทางข้างหน้ามันเป็นแบบขี้โคลนนะพี่เต็มเลยครับ มัน ก็ทีนี้เหมือนในใจผมแบบว่าอยากไปอะพี ่ แต่แฟนผมบอกว่ากลับเถอะกลับยังไงก็กลับทีนี้ผมจะลุยไปดีไหมวะถ้าลุยแล้วรถติดลมนี่สวยเลยพี ่ ผมหันไปดูแฟนผมก็กลัวเรื่องกลัวแล้วพี่ผมก็เลยตัดสินใจถอยหลังเข้าบ้านล้างเลยครับผมถอยหลังเข้าบ้านร้านเพื่อที่จะกลับรถเพราะว่าถนนมันเป็นเลนเดียวไงพี่มันแบบ คือ ไม่สามารถ ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็คือถอยหลังดีกว่าไม่ไปทางนั้น ต้องถอยครับผมถอยหลังเข้าบ้านร้านครับแล้วก็ผมก็มันต้องโยกสองทีครับพี่เพราะว่าเป็นทางแบบเล็กมากครับม ัน ผมก็โยกไปทีนึงแล้วก็ถอยไปทีนึงจังหวะที่ผมแตะเบรกพี่มันแบบมีเงามายืนตรงไฟท้ายรถที่ว่ามันเบรกแล้วมันจะเป็นไฟไหมพี่ส่องสว่างเวลาไฟเบรกมันเป็นเงาดำๆอ่ะพี่ยืนกั้นไฟข้างขวาอยู่ผมจำได้ยืนอยู่ปุ๊บผมก็ตัดสินใจเหยียบเลยครับพี ่ครับ เหยียบเลยครับเพราะถนนไม่ดีไงผมก็เหยียบออกไปเลยพี ่ แล้วทีนี้ผมแบบจะหันไปดูดีไหมว่าแบบเป็นสองชิ้นสองใจพี ่ พอหันไปดูพี่พึบในเงาครับตัดไฟท้ายเหมือนเดิมครับพี่ตัดไฟท้ายไปพึบเลยครับพึบเลยทีนี้ผมก็ไม่กล้าเล่าให้แฟนฟังแล้วทีนี้ก็ออกมาผมก็โมโหพี่ผมเข้าใจว่าคนรู้สึกแบบเจอแบบอย่างนี้มันโมโหครับพี่ผมก็กลับออกมาปุ๊บทีนี้ให้แฟนหาโรงแรมใหม่เลยครับก็ไปเจอแถวกลางใจกลางเมืองเลยครับทีนี้ผมไม่ตามแล้ว GPS ครับ ผมดูจุดตั้งว่ามันอยู่ใกล้ที่ไหนครับผมก็ไปเจอแล้วผมก็ทีนี้ผมก็ด้วยความเป็นคนอยุธยาผมก็ขี่ไปที่โรงแรมนั้นเลยครับพี่ คร ับ แล้วทีนี้ผมเคยฟังเดอะช็อคตอนหนึ่งที่ว่ามีอีกวิทยาลัยอะพี่ไปที่อยุธยาเหมือนกันแล้วแบบเขาไปพักโรงแรมนึงแล้วเขาแบบเปิดม่านไปเจอวัดแล้วก็มีงานนะพี ่ ทีนี้ผมเข้าไปในห้องปุ๊บเปิดม่านออกไปเลยพี่ ข้างหลังผมเป็นวัดเลยพี ่ ผมก็แบบใช่พี่ผมโหหลอนจากตรงนั้นแล้วยังมาหลอนจากตรงนี้อีกแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจนะเหมือนแบบแต่ผมคิดเองแล้วนี่เงาตะคุ่มตรงน้ำครับพี่เพราะว่าโรงแรมที่ผมพักมันจะติดแม่น้ำเจ้าพระยาครับพี่แล้วก็มีเรือทรายวิ่งผมก็จะออกไปดูสักแป๊บหนึ่งผมเห็นเงาตะคุ่มอยู่ตรงเรือตรงแถวเรือครับถ้าเรือผ่านไปก็จะมีเงาตะคุ่มพี่ทีนี้ผมก็ปิดม่านแล้วก็ทำอะไรเสร็จผมก็นอนเลยครับ ครับ ก็ตอนที่ไปบ้านย่าพี่แฟนผมเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเห็นแบบทางไปบ้านย่าผมมันจะเป็น16โค้งใช่ไหมพี ่ แล้วก็มันจะมีสารที่แบบว่าใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องบีบแตะไหว้ครับทีนี้ทางมันมืดผมก็เปิดไฟสูงอย่างนี้พี ่ พอผ่านสารผมก็ต้องตบไฟลงครับแฟนผมเห็นมีแบบเป็นคนยืนอยู่หลังสารนะครับ คร ับ นี่เขามาเล่าให้ผมฟังตอนที่กลับมาขอนแก่นแล้วแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรนะครับพี่แล้วพี ่ ครับผมก็จะเล่าที่เขาไม่กล้านอนที่บ้านย่าผมก็คือเราเคยไปที่บ้านย่าผมกันครั้งหนึ่งแล้วครับที่บ้านย่าผมก็จะมีเสาตกน้ำมันกลางบ้านนะครับพี ่ แล้วผมก็นอนกับแฟนแล้วทีนี้มันมีงานนะครับเขาก็ใช้ผมไปซื้อของ ครับ ทีนี้แฟนผมบอกว่านอนไม่ได้เลยพี่ต้องวิ่งลงมาข้างล่างเลยครับมีเสียงคนเดินบนบ้านนะครับเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเดินทั้งคืนนะครับพี ่ ขนาดผมนอนผมก็ยังได้ยินนะครับ ครับแล้วยังไม่ต่อประมาณนี้ครับอ๋อนี่คือเรื่องราวประมาณนี้นะฮะเท่ากับว่าตรงจุดนั้นที่ซีนหลงเข้าไปนะไอสิ่งที่ซีนเห็นคิดว่าเป็นไอเงาดำๆนะซีนคิดว่าไงคือตรงบริเวณบ้านล้างนั้นมันมีเรื่องราวมีเหตุการณ์อะไรไหมฮะ อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เพราะมันถนนเส้นนี้มันไม่น่ามีใน GPS ครับพี่ จริงเหรอ ใช่พี่เรา ไม่ได้คุ้นเคยเลยทั้งที่เราเป็นคนเจ้าถิ่นเหมือนกัน ใช่ครับ โอ้ พี่เก่งเคยเดินไปเห็นทางไปทุ่งไหมครับเป็นนา เคยครับ ไม่นะครับมันเป็นรถเลนเดียววิ่งเข้าไปผมไม่รู้ผมคิดในใจคิดยังไงวิ่งเข้าไปครับพี่ เนาะก็แปลกเหมือนกันเนาะซึ่งเอาจริงๆก็แบบถ้ามันไม่ได้มีการสำรวจขนาดนั้น GPS ก็ไม่น่าจะพาเราไปได้นะ ใช่คร ับ โอ้นะฮะกับเรื่องราวของเทคโนโลยีแบบนี้เนาะนะครับก็พูดตรงๆแล้วบางทีก็เชื่อถือได้บางทีก็เชื่อถือไม่ได้ ครับผม นะฮะอย่างล่าสุดมาพี่ก็ใช้ GPS พาไปที่หนึ่งเหมือนกันพอพี่ไปถึงไอ้จุดเนี้ยที่พี่พอคุ้นเคยเนี่ยบอกเอ๊ะถ้าเราไปตรงเนี้ยมันจะอ้อมไปอีกประมาณสัก5โล10โลนะแต่ถ้าเราไปทางนี้เนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่านะพี่เลยตัดสินใจเชื่อเซนส์ของตัวเองพอเลี้ยวไปเส้นเนี้ยที่เราจะไปเนี่ยกับการว่าพี่ไปถึงไวกว่าที่ GPS บอกอีกอะ ครับ มันก็ดูแปลกๆเนาะได้ๆครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วซีนะ ครับผม ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ ครับผมครับพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ